Несподівано, пробиваючи мішанину, квакав гімн якоїсь, мабуть, сусідньої держави. Спина Шмулевича ходила ходором, м'язи мотуздям випиналися з-під білої сорочки. Гупнувши кришкою, він припинив грати, крутнувся на стільчику і втупився у Віталія, що, спливаючи патьоками брудної води, хилитався проти дверного отвору. Прокашлявшись, Шмулевич прохрипів: «Зачини двері, нещастя!» Гурт барвисто одягнених юнаків єхидно підсміювався. На бріолінині чуби пальці трохкотять дорогими перснями об столик, вони голосно перегукуються, мимохідь нагадуючи компанію трьох чоловіків. Шмулявич закурює гаванську сигару, пускає дим. «Да, люди тягнуться до прекрасного, як свині до желудів». Гурт притихає. Шмулявич ловить кожного тривким оком, мов під приціл. Одвертає погляд. «Лящ, піди принеси чогось пожувати». Він підійшов до вузького стріловидного вікна. Кав'ярня побудована на узвищі, в народі прозвана чайником. Шмулявич не любив цього місця. Він голодно відригнув і запихнув цигарку до рота. Шмулявичу до вподоби багато дзеркал і білі стіни. Багно йому обридало за цілий день. Він розвертається до Віталія і Ляща, низьким шипучим голосом, що відбивається від воскових стін, говорить: «Подивись, це купа паразитів, які нічого не хочуть робити. Пальцем об палець не вдарять, але кожному подаває розкішне султанське життя. Придивишся, то давно їх треба розібрати на запчастини, тобто поздавати в панатомічні відділення для трансплантації голів, рук, печінок, нирок і всього такого. Шкода, ох, як шкода, що цивілізація повільно рухається. По-моєму, там за океаном теж перейнялися будівництвом засраного комуністичного братства. Але воно повсюди так. Ти їх любиш? Люби де схочу, нічого страшного. У них на відповідь друга грошина є, на срібляк. Подавишся срібляками, то для святих навіть ваші пророки, розіпнуті донизу головою, не здобулися на такий привілей, а не те, щоб срібляків удостоїлися ці ходячі хліборізки. Іуда – один із ваших, який добився привілею. Тож люби де схочу». Карнавал. На що вони тільки здатні перетопити свою любов? Так це на карнавал. Руки, ноги, очі просять не щастя, ні. Кайфу. А ти їм дай. Завтра при нагоді потягнуть на шибеницю. І навпаки, не дай, будуть облизувати дупу, поки не залижуть до смерти. Людина кохається. Ваша людина любить видовище. Змучена тілом душа просить видовища. Хтось подивився і подумав: «А поверну я їм цирк. Чудовиськ їм понапихаю. Тільки от не додумався, що наклепав тих чудовиськ. Вони ненавидять війну? Вони марять нею. Вони захоплюються нею. Вони подумки благають її. Бо скільки то задоволення, скільки чоловіків піде на війну, полишивши своїх жінок безхазяйними. Тільки самодостатні люди знають, що ненавидіти війну – це те саме, що ставати навкулачки з самим творцем. А ті, за яких ти побиваєшся, вони вивчені, вони хитрі, мов вовки, впевнені, мов шакали, самозакохані й задоволені, що не вони, хай там хто завгодно, їхні діти, їхні брати підставлять твердолобі черепи під кулі. Вони будуть, уже напучують своїх виблядків, як воно краще злукавити, щоб не потрапити в цю месопереробну машину. Але ті самі вивчили всі прикмети. Заздалегідь знають, що лукавство само по собі найкоротший хід, поплутаний лабіринт до смерти. Самі будуть здихати, пожираючи хліб ближнього, мов рахітична амеба. От і твоя революція. Що воно таке? Це гра тисячами висхлих мізків, які замариновані, розпухли до гомосексуального ледерства. Це потолоч, котрій обридло розчугувати свої ерогенні зони.